would you believe? She acted oh so sweet until she just had me kneeling at her feet. She got me to weep right from her little hand. Her smallest wish was my command. Someone new. Well, I believe she really loved me, but now at last I see I was a king of fools to her royal majesty. No niin, tervetuloa Underground-huminaan. Ja niinpä, juhannus lähestyy, joten kannattaa kaivaa talvikamat esiin. Eihän siellä varmasti ole lämmin. Mutta aloitetaan huminaa The Kingston Trio-nimisellä ryhmällä, joka laulaa tyypistä, joka kantaa nimeä Tom Dooley. Jotta näin. Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Well now, boy, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Poor boy, you're bound to die. Well now, boy, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Oh well now, boy, hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Thank you. vaadi kumpikaupungista. Irti tahdoin hetkeks asfaltista. Landelle mä lehmiin lähden kurkkiin. Kuin ne strittaa maitoa suureen kurkkiin. Ja mitte sitten teen? Lykkään ruohon piiloon pään. Sit varmaan kotiin meet. Ei se tunnu mielenkään. Ja duunaan rantsuun notskin. Skruudaan pari ahventa ja siikaa. Sahtia juon monta litraa liikaa. Ja mitte sitten teet? Seppelöi mun kimman pään. Sit varmaan kotiin meet. Ei se tuu mun mielenkään. No sepä oli Snadikundi Stadista ja Hector vai Hestor, miten vaan haluamme sen lausua, aina tahallisesti väärin tietenkin. Ja kyllähän se tietenkin liittyy juhannukseen, niin sehän nyt on tuossa tuota pikaa ajankohtainen. Joo, mutta jaksako tässä sen kummempaa lässyttää? Seuraava artistikin sanoo, shut your mouth and shit, Screaming Jay Hawkins. Comes out your nose. Näin, se oli sellainen kuin The Screamers ja It's a Violent World. Kyllähän se on vähän väkivaltaista, jos toista käskee pitää turpansa kiinni ja paskantamaan. Onhan se hieman sellaista. Mutta vaihdetaan sitten hieman toisenlaiseen musiikkiin. Ja mitähän siitä sanoisi? No en mä sano mitään oikeastaan. Mä sanon vaan, että se on Rupie Edwardsia. Ai, Ire Feelings, suluissa Lekko Skanga. Joo, ymmärrätte kyllä, kun kuulette biisin, että miksi. Aba vuka. Skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng, skeng. Pranga, pranga, pranga, steady time, wondering, wondering, do skanger, you skanger, believe skanger, skanger, skanger, skanger, skanger, skanger, do skanger, you skanger, believe skanger, skanger, skanger, skanger, skanger, you skanger, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, katika, amen. Bells are ringing, I'm feeling high, so high in my amen, amen. Got to know for a changa, changa, changa, changa, changa, changa. se oli Accept, Losing More Than You Ever Had. Ja tuota, ehti yhden biisi ennen uutisia ja sen meille suorittaa Merry Airbrakes ja The Bearded Man on kappale. Me and Ray and Bird were sitting in the office at the studio. And Jesus Christ himself came through the open office door, standing with his cane and crown of thorns on a paper poster, on a satchel carried by the bearded man. On a satchel carried by the bearded man. The rain ripped off his plastic slicker on the dirty office floor, and he asked us if we knew about laying down a track or two. Said he had a friend who had a band and played guitar expertly. He was old pal 70 for all we knew. And he said he was a missionary too. On his head the bearded man wore a purple velvet beret with a button saying Jesus is the answer on the side. And he said that he was having withdrawal symptoms from this world, and we all did understand the bearded man. Yes, we all did understand the bearded man. He spoke in shadow saddened tones of a girl that sang her songs in to the air so clear for all to hear, and it sparkled all around. But she evidently hid some anguish neath her blithe exterior, and she took some pills and now she's underground. Said that she was lying 6 feet underground. And we felt the sorrow of the bearded man. Well, we told him the producer would be in tomorrow morn, and he thanked us for the information we did provide. And he held my hand so warmly as I slowly stepped outside. And I'm happy to have met the bearded man. Yes, I'm happy to have met the bearded man. Yes, I'm better for having known the bearded man. Yes, I'm better for having known the bearded man. Hyvää aamupäivää, kello on 11, Lähiradio lähettää päivän uutiset. Uutisotsikot. Raaseporin Tammisaaressa on tapahtunut henkirikos eilen, kertoo poliisi. Tekijää etsitään epäiltynä murhasta. Poliisin mukaan mies on mitä ilmeisimmin aseistautunut ja voi olla vaarallinen. Epäilyllä on poliisin tietojen mukaan käytössään harmaa Honda Civic. Pääministeri Juha Sipilä matkustaa tänään Berliiniin tapaamaan Saksan liittokansleria Angela Merkeliä. Sipilän ja Merkelin odotetaan keskustelevan muun muassa EU:n puolustusyhteistyöstä, jota linjataan huomenna huippukokouksessa. Esille tulee todennäköisesti myös talous- ja rahaliiton tiivistäminen. Hallitusta patisteltu viime aikoina aktivoitumaan EU-politiikassaan. Suomen on toivottu olevan aktiivinen, koska Saksan ja Ranskan odotetaan kiihdyttävän EU:n vauhtia, kunhan Saksan syyskuiset liittopäivävaalit saadaan käytyä. Saksa näyttää olevan lämpenemässä Ranskan uuden presidentin Emmanuel Macronin kunnianhimoisille ehdotuksille euroalueen yhteisestä valtiovarainministeristä ja jopa budjetista. Neljännelle kaudelle pyrkivä Merkel kertoi eilen talousseminaarissa, että hän on valmis harkitsemaan Macronin ehdotuksia. Saksa ja Ranska ovat aiempaa valmiimpia myös perussopimusten avaamiseen, jos siten saadaan vietyä EU:ta eteenpäin. Suomen hallitus suhtautuu rahaliiton tiivistämiseen varauksella, koska se ei ole valmis lisäämään yhteisvastuuta. Myöskään perussopimusten avaaminen ei hallitukselle käy. EU-maat hakevat nyt tiiviisti uusia leirejä Britannian eroon myötä. Britannia on ollut sekä Suomelle että Ranskalle keskeinen kumppani EU:ssa, ja sen takia Merkelin ja Sipilänkin odotetaan ruotivan aikaa Brexitin jälkeen. Huippukokousta edeltävää ryhmittymistä tapahtuu muuallakin. Hollannin pääministeri Mark Rutte on kutsunut Pohjoismaiden, Baltian ja Benelux-maiden johtajia Haagiin, jossa Suomea edustaa EU-asioiden valtiosihteeri Kari Halonen. Benelux-maat tapasivat jo maanantaina Visegrad-ryhmän, eli Puolan, Unkarin, Tšekin ja Slovakian johtoa. Sipilän odotetaan puhuvan Merkelin kanssa myös metsien hiilinielulaskelmista. EU-maat neuvottelevat parasta aikaa metsien hiilinielun laskentaa vasta, joka on sidoksissa EU:n ilmastotavoitteisiin. Suomi on lisäämässä hakkuita ja pelkää, että sille koituu kustannuksia. Yhteydenpitoon kannustaa se, että EU:sta on tulossa aiempaa monitahtisempi. Muun muassa puolustusyhteistyössä halukkaiden maiden annetaan edetä rivakaammin niitä kiinnostavissa hankkeissa, ilman että kaikkien tarvitsee olla mukana. Torstain huippukokouksessa EU-maiden odotetaan päättävän alustavasti pysyvän rakenteellisen puolustusyhteistyön käynnistämisestä. Syksyn mittaan alkanee jo hahmottua, minkälaisia hankkeita kukin maa haluaa tehdä ja kenen kanssa. Eduskunnan hallituspuolueet ovat päässeet tiistaina sopuun alkoholilakiuudistuksesta. Esitykseen sisältyy kaupassa myytävien juomien alkoholipitoisuuden nosto nykyisestä 4,7% 5,5% ja ihan vapaa tapa valmistaa niitä muuallakin kuin käymismenetelmällä. Ja se merkitsee niin sanottujen limuviinojen tuloa kauppojen hyllyille, jotka näyttävät lasten käyttöön tarkoitetulta juomilta ja jota asiakkaat saattavat vahingossa ostaa ja jopa juoda. Sovun taustalla on sopimus vapaista käsistä lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä, eli hallituspuolueiden kansanedustajat saavat äänestää omatunnon mukaan. Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkosen mukaan hallituspuolueet sitoutuvat kannattamaan esitystä lopullisessa käsittelyssä. Alkoholiuudistusta vastustavan keskustan kansanedustajan ja entisen THL:n pääjohtajan Pekka Puskan mukaan Esitys on sama, jonka perussuomalaisten silloinen eduskuntaryhmä 3 viikkoa sitten kaatoi. Puska luottaa kuitenkin kansanedustajien enemmistön niin hallituksessa kuin oppositiossa äänestävän esitystä vastaan, jos hallitus päättää sen antaa. Puska arvioi Ilta-lehdelle, että hän ei pidä viisaana tällaista esitystä, mutta uskoo hyvän lopputuloksen, koska eduskunnassa niin Puska käsittäisi on laajaa näkemystä, että tämä olisi monella tavalla turmiollista. Puskan mukaan ensimmäisessä käsittelyssä äänestetään prosenttikorotuksesta ja toiseen käsittelyyn mennään tuloksen mukaisesti. Puska uskoo, että olisi todennäköistä, että eduskunnassa enemmistö löytyy tämän nykyisen prosentin taakse. Pallo on nyt hallituksella, joka on hallituspuolueen eduskuntaryhmien mandaatti antaa esitys uudesta alkoholilaista. Puska aikoo odottaa rauhassa ja jos esitys annetaan. Tullaan syksyllä palaamaan taas samoihin lakiuudistusta vastustaviin argumentteihin. Katsotaan mitä hallitus tekee. Puska sanoi, että hän on vähän aprikoinut, että onko se nyt kovin viisasta hallitukselta antaa esitystä, josta seuraa aika pitkän linjan härdeli eduskunnassa syksyllä ja mediashow. Ja sitten on mahdollista, että hallitus häviää tämän esityksensä prosentin suhteen. Puskan mukaan asia käsitellään ensin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa terveysargumentit ovat olleet erittäin vahvoja. Lausuntokierroksella esitys sai täystyrmäyksen ja samat asiantuntijat kuultaisiin jälleen valiokunnassa. Puska ei usko, että vahvoille oluille löytyy tukea sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. On muistettava, että lausuntokierroksella oli niin valtava tyrmäys hyvin laajalta osalta suomalaista yhteiskuntaa. 37 lausunnonantajaa vastusti mukaan lukien poliisi, kirkko, liikenneviranomaiset, lääkäriliitto, kuntaliitto ja Helsingin kaupunki. Onkohan se nyt selvää, että siitä tulee huomattavan suuri vastustus, jos tällainen siis alkoholilain muutosesitys annetaan, Puska vakuuttaa. Hänen mielestään olisi kaikin puolin järkevämpää jättää prosentin korotus ja limuviinat pois lakiesityksestä. Hän pitää esitystä muilta osin hyvin järkevänä, sillä siinä puretaan turhia normeja ja annetaan pienpanimoille oikeuksia. Järkevä ratkaisu hallituksen taholta olisi antaa alkoholilaki ilman tätä prosentin korotusta ja limuviinoja. Totta kai panimoliitto nostaisi vähän möykää tukijoidensa kanssa, koska arvelee. Venäläishävittäjä lensi eilen erittäin lähellä amerikkalaista tiedustelukonetta Itämerellä, kertoo Fox News tiedustelulähteiden perusteella. Uutiskanava mukaan SU-27 hävittäjä oli lähimmillään vain 5 jalan, eli runsaan 1,5 metrin päässä amerikkalaiskoneesta. Lähteiden mukaan ohjuksilla varustettu hävittäjä lähestyi nopeasti amerikkalaista RC-135 tiedustelukonetta. Päästöön tiedustelukoneen rinnalle venäläiskoneen ohjaaja teki provokatiivisia lentoliikkeitä ja alkoi lentää epävakaasti, lähteet kertovat. Venäläiskoneet käyvät säännöllisesti tunnistamassa amerikkalaiskoneita Itämerellä, mutta amerikkalaisten mukaan näin lähellä lentäminen on epätavallista ja vaarallista. Jo viime viikolla venäläishävittäjät lensivät lähellä amerikkalaisia pommikoneita Itämerellä. Yhdysvaltojen mukaan pommikoneet olivat tuolloin kansainvälisessä ilmatilassa. Venäjä kertoi tapauksesta itse ja sanoi hävittäjien nousseen ilman Kaliningradista. Uuden sarjan juna-asemia Helsingin keskustan alle pitäisi valmistua 10 vuodessa. Maan alle suunniteltu lähijunien rataosuus, sen tarkoitus olisi purkaa ruuhkia Passilan aseman ja Helsingin päärautatieaseman väliltä. osa lähijunista sukeltaisi Pasilan jälkeen maan alle ja kiertäisi tunnelissa 8 kilometrin lenkin Töölöön Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Suunnitteluhankkeessa tehtiin muun muassa kallioperäkairauksia ja suunnitelmat asemille ja kulkuyhteyksille. Hankkeen kustannusten arvioiden olevan nyt noin 1,3 miljardia euroa. Hintaan vaikuttaa paljon, milloin se toteutetaan. 35 miljoonaa euroa käytettiin Pisara-nimisen radan suunnitteluun. So they got a woman way across town. Good, good, good. Oh, yeah. Well, I said they got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? I said they got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She saves a lover early in the morning, just so. Ooh, yeah. She saves a lover early in the morning, just for me. Oh, yeah. She's my baby, don't you understand? I'm a lover. So they got a woman, way across town. She's good to me. She's there to love me all day and night. Never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. She knows a woman plays right there, right there, and I ain't a home. I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Well, I said I got a woman, I got a woman way across Georgia. She's good to me. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? I said I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She knows she's alright. She knows she's alright. She alright, she's all amen. Amen. Amen. Show this afternoon. Honey, I'll turn around as much as I can without getting dizzy and falling off the stage. Anyhow, Duke, I'm not talking to you personally, Duke, you know, just killing time so I could drink water. Näin, se oli Elvis ja kerrankin sai naista, niin pitihän siitä biisi tehdä, totta Mooses, ja ihan tuollain livenä se esittää. I got a woman, ja live on Stage in Memphis. Kuinka sollakkaa, mutta 60 Horse Power pistää paremmaksi. I got a gal, että mitä siihen sanotte. No se oli vahva tulkinta ja tulkitsijana Pink Floyd tietysti omaa kappalettaan Careful with that axe, Eugene. Että näin, pitää olla aina varovainen noiden kirveiden kanssa. Juu, ja veneiden ja ynnä muiden. No mutta, only the strong survive on niinku sitten seuraava kappale, koska se tuli väistämättä mieleen. Joo, Elvis hoilottaa. I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say, boy, oh, I see you sitting out there all alone, crying your eyes out, 'cause the woman that you love is gone. Oh, there's gonna be a whole lot of trouble in your life. Oh, so listen to me, get up off of your knees, 'cause only the strong survive. That's what she said, only the strong. That little girl, no, I wouldn't let her know. She made me feel like a clown. There's a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is through. And she said, only the strong survive. Only the strong survive. Boy, oh boy, The Future Sound of London, Amoeba-levyltä, ISDN. Sellainen pläjäys. Jatketaan vähän tuommoisella oudolla elektronisella soundilla. Tehe KLF, mutta 3AM Eternal, mutta tämä onkin sitten suluissa Blue Danube Orbital Mix. Orbital Mix, just näin. Joo, okei. Okay. No mutta tämmönen sitten seuraavaksi ja tiedä mitä. It's I'll be fine. Siinäpä oli Depeche Mode, It's No Good oli biisi, ja ei ole hyvä, tai niin, näin sanoisin, että seuraa tärkeähkön oloinen lähetys, ei kun tiedotus, eli radioasema on kesätauolla juhannuksesta 2 viikkoa, eli 24.6.–9.7. ei ole lähetyksiä. Voitte te tietysti yrittää toiveikkaana tulla taajuuksille tuttua aikaa, mutta luultavasti siis 2 seuraavaa viikkoa emme ole eetterissä. Joten näin ollen tämä on niinku viimeinen lähetys ennen juhannusta. Tietenkin muutenkin on, mutta heti juhannuksen jälkeen ei siis välttämättä ole 2 seuraavana viikkona lähetyksiä. Voi voi, kylläpäs se nyt on taas. Se on sitten vaan niinku vihaa ja sotaa, saatana. No ei, biisin nimi vaan on Hate and War. Se on The Clash, joka tämmösiä niinku vihaviestejä pistää. Joo, mutta soimaa. Miles below.

mitäs peliä? Sehän oli Metson peliä. Niin, jonka meille sitten performiirasi Pekka Pohjola. Levy, tämmönen uusinta julkaisu, missä on kaksi lyöty läjää, niin siinä oli Pihkasilmä, Kaarna, Korva ja Harakka, Bieloi, Pokku. Näin. Mutta siis se oli Metson peliä se. Ja ei muuta kuin lisää musiikkia. Kevyttä keskellä päivää. Päivää, sanoi Chester Thompson ja lähti jollekin tripille. Trip one. We'll be right back. Maistoin vain, sain nähdä auringon. Minut vuorille se kannoit, teit maailman ja sitten lausuit tuomion. Yhden onnellisen illan sain kuitenkin ja tunsin kuinka tuoksui maa. Näen varjot yllä sillan, tunnen jotain, jonka ennen voin vain aavistaa. Valot ikkunoissa näen, usva laskeutuu, taas tiedän illan alkaneen. Joku nyökkää ymmärtäen, katson maahan, enkä vastaa katseeseen. Tunnen tuoksut niit hyvillan, tuuli kääntyy, vain kuulen äänen askelten. nyt näen varjot yllä sillan. Olet siinä yksin alla pylväiden. Niin kuin varjot yllä sillan, peität yksinäisen illan. Tunnen tuoksut niin hyvillan, luokses palaa uudelleen. Niin kuin varjot yllä sillan, peität yksinäisen illan. Tunnen tuoksut niin hyvillan uudelleen. Taivas palaa, juoksen vastaan, sylin alhaisen ja kädet ojennaan. Kuiskaan ainoastaan, tule tänne, voimme tehdä maailman. Tunnen tuoksut niittyvillan, tuuli kääntyy, vain kuulen äänet askelten. Nyt näen varjot yllä sillan, olet siinä. Yksin alla pylväiden. Niin kuin varjot yllä sillan, peität yksinäisen illan. Tunnen tuoksut niittyvillan, luokses palaa uudelleen. Niin kuin varjot yllä sillan, peität yksinäisen illan. Tunnen tuoksut niittyvillan uudelleen. Näin taivaan ilmiö pilvistä nimensä ottanut Cumulus varjot yllä sillan kappaleellaan. Mitähän siihen muuta? Joo, aivan, nythän mä muistinkin. Tänään on muuten kesän pisin päivä. Huomisesta alkaa, sitten alkaa valon aika lyhentyä. No, ei kai siis itse kummempaa. Laitetaan jotain omitusta musiikkia. The Montells, You Can't Make Me, on sitten seuraava kappale. You can't make me. Look up up at the sky. I'm a soldier on the wall, a soldier on the wall. I'm a soldier on the wall and I don't know why. Tunic and the cold in my nose. The rain comes falling out of the sky. I'm a soldier on the wall. I'm a soldier on the wall. I'm a soldier on the wall and I don't know why. Siinähän tulikin kolme kappaletta, joista kaksi jälkimmäistä jäi kertomatta. No, se mikä tuli välissä oli What Not Feet Sora to Pass -biisi. Ja sitten oli The Sensational Alex Harvey Band Roman Wall Blues samannimiseltä levyltä. Ja seuraavaksi Lady G. Mitä? Luulette sitten, että mä jotain Lady Gagaa laita? Paskat. Se on Vlode Gulgovski, joka tulkitsee kappale Lady G. Ehkä tää jätkä ennusti ton Lady Gagan. Thank you. siinä oli tartunnan saaneita sieniä. Joo, Infected Mushroom ja Project 100 tai 100, miten vaan, lausukaa itse. Niin kuin aina olen kehottamassa tuhonmoisen tekemisen. Joo, ja levy oli Legend of the Black Shawarma. Seuraavaksi lisää vielä näitä tartunnan saaneita. Tää on seuraavaksi semmonen tartunnan saanut groovi. Infectious Grooves ja Kuole kun sika. Die like a pig. Girl, tonight. I haven't stopped dancing yet. Chales tuumas, että ei tässä kulka olla niin kuin käenmunat kuolemassa sian lailla, vaan en ole vielä lopettanut edes tanssimista. I haven't stopped dancing yet, joten en voi kuolla. Näinpä näin, ja siitä paitsi hyvä syy olla lopettamatta tanssimista, niin kesätauko on peruttu, joten kukahan nyt ei sitten kuollut vai jäi syntymättä vai todistettiin olemassa olevaksi. Yhtä kaikki. Jatketaan musiikilla ennen kuin ohjelma aika loppuu. Joo, no okei. Ginger Baker ja The Great Festival of Destruction. Sen jälkeen mä en tiedä mitä muuta, koska mä lopetan taltioni, mutta netistä sitten tulette löytämään. Hei, hei.